Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Merhaba. Bir kitap, bir film, 15 günde bir tiyatro üzerine yeni bir program, Tezahür ile dönüşümlü olarak karşınıza çıkıyor. Aslında Bir Kitap, Bir Film, 2006 yılının ikinci yayın döneminde Açık Dergi'nin içinde 10 dakikalık bir köşe olarak yer almıştı. Belki hatırlayanlar olur diyeceğim ama aradan tam 9 sene geçmiş. Gerçekten de zamanın akıp giden hızına şaşıp kaldığım örneklerden biri daha benim için. Öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki bu programda kitap ya da film üzerine profesyonel bir yorum yapılmayacak. Ben sadece iyi bir okur ve izleyici olma gayretindeyken aklımda kalanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Okuduklarımın bana düşlettikleri ile ekranda izlediklerim arasında gidip gelirken filmin müziklerinden bazı bölümlere yine yer vereceğiz. Ve umuyorum ki davet edeceğimiz yazarlar, yönetmen ya da oyuncular konuğumuz olacaklar. Belki pek çok kişi için, benim için olduğu gibi, okudukları kitapların filmini seyretmek son derece heyecanlı bir keşiftir. Öte yandan kimileri, kitabı okuduktan sonra filmini seyredince hayal kırıklığına uğrar ya da tam tersi, filmin her karesine ve daha fazlasına ulaşmak amacıyla sayfalar devirir. Bir kitap, bir filmde bahsi geçecek eserlerin önce kitabı okundu. Filmin gösterimden kalkması pahasına da olsa bu değişmedi. Tabii en keyiflisi kitabın okunmasından sonra sıcağı sıcağına filmini sinema salonunda seyretmek ve mümkünse kısa sürede DVD'sini edinip iki sevgiliyi buluşturmanın gönül rahatlığına ermekti. En can sıkıcısı ise okunan kitabın uyarlandığından haberdar olup filmine bir türlü ulaşamamaktı ki zaman geçtikçe takıntı halini aldı desem yeridir. Sözün kısası okuduğunuz satırlara ait görsellerin peşine düşmek, sürprizlerle karşılaşacağınız bir meraka, uğraşa dönüşebilir. Benim bu uğraşa başlamama sebep seyrettiğim ilk uyarlama olan Kırmızı Pazartesi. Bir yanda büyük yazar Gabriel Garcia Marquez'in eseri, işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü, Kırmızı Pazartesi. Diğer yanda harika bir film. Marquez üzerine fazla söze gerek yok. İşleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü, Kırmızı Pazartesi'yi, gerçek bir olaydan esinlenerek 1981'de yazdı. Marquez, 1982 yılı Nobel ödülüne layık görüldü. Romanları arasından Kolera Günlerinde Aşk ile Albay'a Kimseden Mektup Yok filme uyarlandı. Marquez'in 2014'te ölümünün ardından kitaplarının yeni baskıları arasında Kırmızı Pazartesi yeniden piyasaya çıktı ve onca sene sonra filmde. 1987 yılı yapımı filmin yönetmeni Napoli doğumlu Francesco Rossi. Ocak ayında 92 yaşında hayata gözlerini yuman yönetmen, eleştirmenlerin ifade ettiği gibi politik ve sosyal olaylara eğilen güçlü filmler yaptı. Özellikle Güney İtalya'daki çöküş ve eşitsizlik üzerine düşünmenin ve sorgulamanın yolunu açmayı amaçladı. Rossi, ülkesindekilerin yanı sıra uluslararası festivallerde de ödüller aldı. 72'de Mattei olayı ile Altın Palmiye'nin, 79'da İsa Eboli'de Durdu ile Moskova Film Festivali'nde büyük ödülün sahibiydi. İsa Eboli'de Durdu, 1983'te BAFTA'da en iyi yabancı film de seçildi. 84'te Carmen, operayı yorumladığı film, büyük ilgiyle karşılandı. Son filmi Ateşkes, Primo Levi'nin aynı adlı kitabının uyarlamasıydı. Yönetmeni Gümüş Ayı, 1962 yılı Berlin Film Festivali'nde Sicilyalı Kanun Kaçağı, Salvatore Giuliano hakkındaki filmi üzerine verildikten sonra, 2008'de Altın Ayı, Yaşam Boyu Onur Dalı'nda sunuldu. İtalya bu ünlü yönetmenini 2012 yılında Venedik Bienali'nden aynı dalda Altın Arslan ile uğurladı. Kırmızı Pazartesi, aktör Gian Maria Volonté'nin canlandırdığı Doktor Cristo Bedoya'nın 27 sene sonra kasabaya dönüşüyle başlıyor. Volonté, bir avuç dolar gibi westernlerdeki kovboy haline göre yaşını almış, olgun ve maktulün en yakın arkadaşı olması nedeniyle hala kendini kurtaramadığı derin hüznün içinde. Oysa kitap şu cümleyle başlar. Santiago Nasar, onu öldürecekleri gün, psikoposun geleceği gemiyi karşılamak için sabah saat 05.30'da kalkmıştı. Romanların ilk cümlelerine meraklı olanların pek hoşuna gidecek bir ifade. Havadan sudan bahsedercesine, öylesine sarf edilmiş gibi görünen ama o pazartesi günü saatlerin, dakikaların ve saniyelerin dahi hayati önem taşıyacağına dair ipucu veren bir cümle aynı zamanda. Romana böyle bir cümleyle başlamak. Ustalık bu olsa gerek. Film, o günlerde tıp öğrencisi olan Cristo Bedoya'nın anlatıcılığında, başından sonuna kadar kitabın kurgusundan ayrılmayarak sürüyor. Bu, sonu başından belli olan bir hikayenin, son satırına kadar merakla okunmasını sağlayan olağanüstü bir kurgu. kitap ve film boyunca olaylar, sahile vurup geri çekilen dalgalar misali pek çok kez sona yaklaşıp uzaklaşıyorlar. Dahası film boyunca satırlar tıpatıp gözler önünde. Bunların içinde düğündeki dans sahnesi, hem müzik hem de o günün modasına uygun kostümlerin öne çıkmasıyla capcanlı. Başta Angela, Vicario'yu canlandıran Ornella Muti olmak üzere balık etinde kabarık saçlı genç kızlar çan eteklerinin içinde salınıp duruyorlar. Angela'nın annesi Irene Pappas, çoğunlukla büründüğü keskin karakterlerinden birinde ve evlenme çağındaki kızına bir sahnede şöyle haykırıyor: "Aşk da öğrenilir." Nitekim Angela, nefretle aşkın karşılıklı duygular olduğunu çok sonra anlayacak. Talihsiz Santiago Nazar için Anthony Delon'un çok fazla yakışıklı kaldığından şikayet eden olur mu zannetmiyorum. Ancak metinde 20 yaşına rağmen daha cüsseli ve esmer tarif edildiği hatırlanırsa, filmdeki bariz şekilde güneşten bronzlaşmış Santiago yadırganabilir. Öte yandan Robert Everett, tekinsiz duruşuyla Bayordo San Roman'ı layıkıyla canlandırırken, müzik de karakterin gizemini besliyor. Thank you. müziklerinde Piero Piccioni'nin imzası var. Piccioni'nin kendi kendini yetiştirmiş bir müzisyen olmasında politikacı babasının etkisi olduğunu öğreniyoruz. Öyle ki avukatlık mesleğini bir kenara bırakıp İtalya'nın ilk caz grubunu kurması, ilerleyen yıllarda 300'e yakın filmin müziğini bestelemeye kadar gidiyor. Matteo olayı ve Salvatore Giuliano'nun ardından yönetmen, Kırmızı Pazartesi'nin müziğini de bu sanatçıya emanet etmiş. Sanatçının çalıştığı yönetmenler arasında Bernardo Bertolucci de var. Evet, Kırmızı Pazartesi'yi okurken içine düşülen ruh hali, filmi seyrederken katmerleniyor ve eserlere duyulan hayranlık kat be kat artıyor. Umarım sizlerin de beğenisini kazanacak iki eseri tanıtmış olduk. 15 gün sonra, 17 Kasım Salı günü yeniden buluşmak üzere Kırmızı Pazartesi'nin jenerik müziğine kulak verelim. Hoşça kalın. Thank you. Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete.